Ona, nakupenda sana, usije nipanga kama nyanya. Ukanyona tu nisina mana, ukanichezesha mchana mchana. Kila weni peliki utakavyo mai, misiwezi kubisha kwa lolote. Kwa wengine chani jidai, kwa kujinga miekolo. Na nchanganya ukipita na kimini, uwanyu mentobole ya kibini. Kati woku wa mwendo kama jini, vimaswali baby unataka nini. Hivi, hivi kwa nini, ukianzake unipaganya mwini. Teno livyo mtundu kama nini, unavyo katika. Paka chini, paka chini, paka chini, paka chini, unavyo katika yu mizungu samini. Bakachini, bakachini, bakachini, na katika no bakachini. Haya malavi davi ya menikamata. Leo naongea, nalivyo sijiwezi nalekia kudata. But I don't care. Sina, wakunipa mapenzi zaidi yako misina. Na ukijaga kuniacha mweza konta china. Na kupenda kinyama, kweli misina. Na sinzia nikikuwaza, oh baby. Nanchanganya ukivita na kimini. Puwanyu mentobole ya kibini. Kati woku wa mwendo kama jini. Vimaswali baby unataka nini. Hivi, hivi kwa nini. Ukianzake unipaganya molimi. Tenolivyo mtundo kama nini. Unavyo katika baga.